4. Mark se ve slunečních paprscích, které pronikaly větvemi, pořádně potil. Už pochodovali 4 hodiny, protože místy byl les tak hustý, že musel jít oklikou a cesta se tak prodlužovala. Žádného dravce nepotkali. Jen několik velkých ptáků podobných bažantům vylétlo z houští a znepokojeně zakřičelo. Byli zjevně nespokojení, že je někdo vyrušil. V lese rostlo mnoho druhů stromů, připomínaly duby, kaštany a cedry. Konečně Ray řekl, blíží se konec lesa, ve vesnici si budeš moci odpočinout. V tom okamžiku Marka udeřil do nosu nepříjemný zápach něčeho spáleného. Spálili nám oběd. Pozemštěné přidali do kroku a bez váhání vykročili z lesa. Asi 500 metrů od nich se objevila samota. Tvořilo ji asi 20 chýší, postavených z větví a hlíny. Střechu měli doškovou. Přesnější by bylo říci, původně byla došková. V této chvíli všechny příbytky hořely a strašně se z nich kouřilo. Příchozí vyrazili kupředu, protože neviděli nikoho pobíhat kolem, ale brzy hrůzou zůstali stát. Země byla pokrytá mrtvolami. Muži, ženy, děti i zvířata, jedni přes druhé, strašlivým způsobem zmasakrováni. Z první chýše už zbyly jen černé ohořelé zdi. Zuhelnatělá těla v ní visela zkroucená bolestí. Ti nešťastníci byli přivázáni a upáleni zaživa. Markovi se zdvihl žaludek, když překračoval ta zmučená těla. Tamhle ta mladá dívka ještě žije, vykřikl Ray a ukázal na v prachu ležící děvče. Sukni měla roztrženou až k bokům a její stehna s krvavými šrámy nepřipouštěla žádnou pochybnost o násilí, které utrpěla. Živůtek na prsou se barvil krví. Mark si k ní sedl a jemně jí nadzdvihl. Zraněná dívka otevřela oči. Když uviděla Markův obličej, začala úpěnlivě naříkat. Ničeho se neboj, jsme přátelé, zachráníme tě. Ray mezitím dívku prošetřil scanerem a rentgenem a vyslal Markovi telepaticky zprávu. Je to velmi špatné. Má zraněnou pravou plíci a slezinu a vnitřně krvácí. Za několik okamžiků zemře. Kdo ti to udělal? Kdo tu tak řádil? Dívka v agonii škytla a v koutku úst se jí objevila kapička krve. Začala chrčet. Vojáci. Královi vojáci. Vedlejší chýše se zřítila a do okolí se rozkočilo 1000 jiskérek. Mark se naklonil nad nešťastnicí, aby ji ochránil před žhavými uhlíky. Dívka jej uchopila za předloktí. Přerývaně ze sebe vyrazila. Jděte do Kimby. Varujte hraběte Jaska. Když mě znásilňovali, mluvili o tom. Zaútočí na ně. Rychle. Prosím. Záchvat kašle ji přerušil. Z ústí vyhrkla jasně červená, spěněná krev. Zrak se jí zakalil a zorničky rozšířily. Stisk ruky povolil. Mark položil velmi něžně hlavu mrtvé dívky na zem a zatlačil jí oči. Bylo mu velmi smutno. Říkal jsem ti to přece, hure. Jeden by si myslel, že tu lůzu vyhubil a ona se zatím vylíže, jen co se k ní otočíš zády. Mark se rychle ohlédl. Asi 10 metrů od něho seděli dva muži na zvířatech podobných koním. Ta zvířata se od koní lišila pouze tím, že měla rozeklaná kopyta. To vy jste se podíleli na tom masakru. Oba jezdci se rozesmáli. Pod koženými kabátci měli oba šedé tuniky s červeným kruhem, protjatým modrým bleskem. Zdá se, že jsme svoji práci nedodělali, protože jsi tady ty. Budeme to muset napravit. Ten, co právě domluvil, popohnal svého koně a rozjel se se zdviženým mečem. Mark rychle tasil zbraň a odrazil ránu, která mu měla roztříštit lebku a ihned sám zaútočil. Přesně mířenou ranou těl muži do slabin. Meč se zabořil dobrou třetinou své délky. Žoldnéř vypadl z třmenů a zřítil se na zem. Ale opět se nadzdvihl a z očí mu sršel hněv. Vzdejte se, jste zraněný a váš odpor je směšný. Jsem cizí šlechtic a nepřeji si ničí smrt. Voják nereagoval na důtklivé výzvy svého protivníka a znovu se vrhl do boje, obličej křečovitě stažený nenávistí. Mark sotva kdy dřív poznal někoho, kdo by měl tak zlý a krutý pohled. Několikrát přesně udeřil a sám odrazil údery, když tu se muž s nepříčetným řevem vrhl vpřed. A nabodl se na napřažený meč. S proraženým hrudníkem konečně znehybněl. Z posledních sil se pokusil zdvihnout zbraň, ale rukojeť meče mu vypadla z ruky. Na tváři se mu objevil dětinský údiv. Ještě nikdy neviděl, že by se oběť mohla bránit. Pomalu, jako poražený strom, padl do prachu na zem. Ústa se mu skřivila do poslední nadávky, kterou už ale nemohl vyslovit. Pak znehybněl definitivně. Já jsem taky proti zabíjení, řekl smutně Raji a uložil svůj meč do pochvy. Jsou to fanatici, nemyslí zřejmě na jiné věci, než jak ubližovat a zabíjet. Jestli jsou všichni v téhle zemi jako tihle, pak náš výlet nebude žádná procházka. Chyť ty zvířata, rád bych splnil poslední přání té nešťastnice. Koně se nechali chytit. Byli méně divocí než jejich bývalí pánové, říkala hrabě Jask a Kimba, jestli jsem dobře rozuměl. Přesně tak. Kimba je město asi tak 50 kilometrů severně odtud. Máme před sebou kus cesty. Použij své antigravy, Ray, nebudeš nic vážit a tvůj kůň se méně unaví. Budeme ho moci střídat. Po hodině klusu s vlněnou krajinou přijeli na vyvýšeninu s několika stromy. Uviděli dlouhou řadu jezdců pádět v prachu po cestě. Královská armáda má několik set ozbrojených mužů, vyslal Ray zprávu. Mark už chtěl popohnat své zvíře, ale Ray ho zadržel. Nemyslím, že bys měl sám zaútočit na celou armádu. Bylo by lepší namířit si to tamhle tudy přes pole.